Sultan Adriatic, de care v-am spus că este directorul educației de Minoaie, care m-a consultat în foarte multe rânduri când a făcut aceste conferințe care sunt, bună parte, majoritatea absolută, sunt cuprinse în Palmos 234 și a fost un Palmos dedicat Cantemir. Și acela a avut bucuria acum și tot sub urmă de cadre și sub urmă de revistă numărul în acest periodic numit Palmos. Compromisul American din mereu a sfătuit, domnule, facem așa, avem pe cutare. Mă rog, a fost omul din umbră, da, poate e frumos cuvântul, care tot mereu m-a ajutat în ce crește funcționalitatea acestui genul. V-am menționat că domnul profesor, ar mai zic profesor, domnul profesor Petru, este membru în centru, chiar dacă acum e pus pe greba, s-ar putea să fie întoiat că dorește în centru Stăimai. În colegii de redacție este cu mere și cu mulțumiri domnul profesor, domnul academician Gheorghe Brăduțescu, este și în colegii, care e și în colegiul acesta, din păcate, din colegii noi, nu știu cine e pe aici, dar mulțumesc și pe această cale domnului academician, că e acolo în centru și dânsul, din umbră, mai spune ce bine și ce e bine, că sunt și care nu sunt bune, în privința creții noastre și ce să nu zic academici. Domnul profesor, de la Gheorghatic, vă aștept cu mulțumesc. Onorat prezidiu, stimat auditor, sigur că realizarea domnului profesor Gheorghe Angelescu în legătură cu acest centru de cercetări interdisciplinare științifice Dumitru Stăritoare are un caracter nu numai original, ci și singular în viața universitară din țara noastră, deoarece asemenea centre practic nu există. Centrul Dumitru Stăritoare nu numai că există, dar se impune și se afirmă prin calitatea cercetărilor în imensa lor majoritate publicate în revista Partner, dar și realizează legături cu centrele universitare din București, din Constanța, din Craiova, cu posibilitatea și speranța de extindere dincolo de munți către Sibiu și nu numai. Este, cred, o activitate și o acțiune deosebită, deoarece se fac cunoscute gândurile unor oameni de la institute de cercetări de prestigiu, cum este Institutul Național de Studiere a Totalitarismului, reprezentat aici de unul dintre cei mai de seamă și prestigioși cercetători din rândurile celor care lucrează acolo, domnul profesor Ion Constantin, autor a aproximativ 15 cărți extrem de vrednic, ultima fiind documente referitoare la Panhalipa și ale lui Panhalipa. O lucrare lansată la Botoșan împreună cu cercetători din Republica Moldova, cercetător de bază de acolo, ca Ion Negre, Gheorghe Colocaru, domnia sa a răspuns, de câte ori a fost cazul, la solicitările domnului profesor Angelescu, la solicitările mele și are contribuții de certă valoare, într-o formă sintetică, subțință, în paginile revistei fale. Sigur că mai există și alte nume deosebite ca domnul profesor Gheorghe Brăduțescu, ca patronajul domnului academician Dan Berindei, care mă suna la telefon în timp ce vorbea domnul profesor Angelescu, spuzându-se că nu poate participa la lucrările pe mine. El, ca vicepreședinte la Academie, este extrem de ocupat. Și o serie de alte nume deosebite care fac onoare aceste publicații. Este o publicație de interes. Interesul mare al unei cărți este acela de a fi făcută cunoscută, de a circula, de a circula în biblioteca, de a nu se trezi uimire în rândurile celor care auzi autorul și titlul, ci revista să fie cu totul și cu totul special la fel. Și așa să fie o bibliografia Dumitru Stăniloae, care este extrem de valoroasă, deoarece este publicată cu ajutorul vieții al lui Dumitru Stăniloae. Este, dacă vreți, o lucrare care este completă și de o calitate pe tot în lume. Personal, văd să continue activitatea Centrului Dumitru Stăniloae, să continue aceste publicații și interesul pentru ele să fie deosebit de lor. Dar, deoarece o comunicare trebuie să fie scurtă, după cum îmi spunea un învățat chinez la Beijing în 1975, trebuie să dureze atâta timp cât poate sta un om într-un singur picior. Cred că și timpul meu a expirat și fiind de vârstă nu pot sta mai mult într-un singur picior. Așa că las cuvântul domnului profesor academician Blănescu.